25ธรรมขันธ์4 1ศีลขันธ์กองศีล2สมาธิขันธ์กองสมาธิ3ปัญญาขันธ์กองปัญญา4วิมุตติขันธ์กองวิมุตติ26พละ4 1วิริยะพละกำลังคือวิริยะ2สติพละกำลังคือสติ3สมาธิพละกำลังคือสมาธิ4ปัญญาพละกำลังคือปัญญา27อธิษฐานคำที่ควรตั้งไว้ในใจ4 1ปัญญาธิษฐานคำที่ควรตั้งไว้ในใจคือปัญญา2สัจจาธิษฐานคำที่ควรตั้งไว้ในใจคือสัจจะ3จาคาธิษฐานคำที่ควรตั้งไว้ในใจคือจาคะ4อุปสมาธิษฐานคำที่ควรตั้งไว้ในใจคืออุปสมะ28 312ปัญหาพยากรณ์4 1เอกังสัพยาการณียะปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยในเดียว2ปฏิปุจฉาพยากรณียะปัญหาปัญหาที่ควรตอบโดยย้อนถาม3วิพัชพยากรณียะปัญหาปัญหาที่ควรแยกตอบ4ปัทนิยปัญหาปัญหาที่ควรงดตอบ29กรรม4 1กรรมดำมีวิบากดำ2กรรมขาวมีวิบากขาว3กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำและขาว4กรรมทั้งไม่ดำและไม่ขาวมีวิบากทั้งไม่ดำและไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม30สัจฉิกรณียธรรมธรรมที่ควรทำให้แจ้ง4 1ปุเพนิวาสควรทำให้แจ้งด้วยสติ2การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยจักษุ3วิโมกข์8ควรทำให้แจ้งด้วยกาย4ความสิ้นอาสวะทั้งหลายควรทำให้แจ้งด้วยปัญญา31โอคะห่วงน้ำ4 1กาโมคะโอคะคือกาม2ภวคะโอคะคือภพ3ทิฏโฑคะโอคะคือทิฏฐิ4อวิชชคะโอคะคืออวิชชา32โยคะสภาวะอันประกอบสัตว์ไว้ในภพ4 1กามโยคะโยคะคือกาม2ภวะโยคะโยคะคือภพ3ทิฏฐิโยคะโยคะคือทิฏฐิ4อวิชชาโยคะโยคะคืออวิชชา33วิสังโยคะความพราก สี่ 1. กามโยคะวิสังโยคะความพรากจากกามโยคะ 2. ภวะโยคะวิสังโยคะความพรากจากภวะโยคะ 3. ทิฏฐิโยคะวิสังโยคะความพรากจากทิฏฐิโยคะ 4. อวิชชาโยคะวิสังโยคะความพรากจากอวิชชาโยคะ34คันธะเครื่องร้อยรัด4 1อภิชากายคันธะกายคันธะคืออภิชา2พยาปาทกายคันธะกายคันธะคือพยาบาท3ศิลปตะปรามาสกายคันธะกายคันธะคือศิลปตะปรามาส4อิทังสัจจะพินิเวสกายคันธะกายคันธะคือความยึดถือว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริง35อุปาทานความถือมั่น4 1กามุปาทานความถือมั่นในกาม สองทิฏฐุปาทานความถือมั่นในทิฏฐิสามศีลปัตตุปาทานความถือมั่นในศีลพรตสี่อัตวาทุปาทานความถือมั่นในวาทะว่ามีอัตตา36โยนิกำเนิด4 1อันทัชชายโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในไข่2ชลาพชโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในครรภ์3สังเสทัชชายโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดในเท่าใคร4โอปปาติกะโยนิกำเนิดของสัตว์ที่เกิดผุดขึ้น37การก้าวลงสู่ครรภ์4 1สัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาและไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่1 2สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะที่อยู่ในครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่2 3สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี้เป็นก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่3 4สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาและรู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่4 38การได้อัตภาพ4 1การได้อัตภาพที่สัญญาเจตนาของตนดำเนินไปไม่ใช่สัญญาเจตนาของผู้อื่นดำเนินไป2การได้อัตภาพที่สัญญาเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปไม่ใช่สัญญาเจตนาของตนดำเนินไป3การได้อัตภาพที่สัญญาเจตนาของตนและสัญญาเจตนาของผู้อื่นดำเนินไป 4. การได้อัตภาพที่ไม่ใช่สัญญาเจตนาของตนและไม่ใช่สัญญาเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปสามสิบเก้าสามร้อยสิบสามทักขิณาวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งทักขิณา 4. 1.ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหก 2. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิฆาหกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหก 4. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิฆาหก 40สังฆะวัตถุทำเครื่องยึดเหนี่ยว 4 1ทานการให้ 2ปยวัชชะวาจาเป็นที่รัก 3อัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ 4สมานัตตาการวางตนสม่ำเสมอ 41อนาริยะโวหารวิธีการพูดของผู้มิใช่อริยะ 41. มุสาวาท 2. ปิสุณาวาจา 3. พรุสวาจาพูดคำหยาบ 4. สัมผัสปราปะพูดเพ้อเจ้อ 42. อริยโวหารวิธีการพูดของผู้เป็นอริยะ 4. 1. มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ2. ปิสุณายะวาจายะเวรมณีงดเว้นจากการพูดส่อเสียด 3. พรุสายะวาจายะเวรมณีเจตนางดเว้นจากคำพูดหยาบ 4. สัมผัสปลาปาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 43. อนาริยโวหารสี่อีกในหนึ่ง 1. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ไม่รู้ว่าได้รู้ 44. อริยโวหาร 4. อีกในหนึ่ง 1. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้45. อนาริยโวหาร4อีกในหนึ่ง 1. การกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าไม่ได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าไม่ได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้ 46.อริยโวหาร4อีกในหนึ่ง 1. การกล่าวสิ่งที่ได้เห็นว่าได้เห็น 2. การกล่าวสิ่งที่ได้ฟังว่าได้ฟัง 3. การกล่าวสิ่งที่ได้ทราบว่าได้ทราบ 4. การกล่าวสิ่งที่ได้รู้ว่าได้รู้ 47. 314. บุคคล4 1.เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อน 2. เป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 3. เป็นผู้ทำตนให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อน 4.เป็นผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำตนให้เดือดร้อนและเป็นผู้ไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่หมั่นประกอบในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาผู้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ไม่หิวดับร้อนเย็นใจเสวยสุขในตนอันประเสริฐอยู่ในปัจจุบันเทียว 48.บุคคล4อีกในหนึ่ง 1. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 2. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเอง 3. เป็นผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 4.เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น 49. บุคคล4อีกในหนึ่ง 1. ตมโมตมะปรายโนผู้มืดมาและมืดไป 2. ตมโมโชติปรายโนผู้มืดมาแต่สว่างไป 3. โชติตมะปรายโนผู้สว่างมาแต่มืดไป 4. โชติโชติปรายโนผู้สว่างมาและสว่างไป 50. บุคคล4อีกในหนึ่ง 1. สมณะอาจาระสมณะผู้ไม่หวั่นไหว 2. สมณะปทุมะสมณะเหมือนดอกปทุม 3.สมณะบุญธริกะสมณะเหมือนดอกบุญธริก 4. สมณะเนสุสมณะสุขุมาละสมณะผู้ละเอียดอ่อนในหมู่สมณะท่านผู้มีอายุทั้งหลายนี้แลคือธรรมหมวดละ4ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วพวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนา ไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสังคีติหมวด4จบพรรณวานที่1จบสังคีติหมวด5 315ท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำหมวดละ5ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคายนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำหมวดละ5ประการคืออะไรคือ 1. ขันห้า 1. รูปขันกองรูป 2. เวทนาขันกองเวทนา 3. สัญญาขันกองสัญญา 4. สังขารขันกองสังขาร 5. วิญญาณขันกองวิญญาณ 2. อุปทานขันขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น 5. 1. รูปูปทานขันอุปทานขันคือรูป 2. เวทนูปทานขันอุปทานขันคือเวทนา 3. สัญญาปทานขันอุปทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปทานขันอุปทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปทานขันอุปทานขันคือวิญญาณ 3. กามคุณ 5 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. ผลทัพพระที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 4. คติพบที่สัตว์ไปเกิด 5. 1. นิระยะนรก 2. ติรัชานโยนิกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 3. เปรติวิสัยแดนเปรต 4. มนุษย์สัตว์มนุษย์ 5. เทวะเทวดา 5. มัจฉริยะความตระหนี่ 5. 1. อาวาสมัจฉริยะความตระหนี่อาวาส 2. กุลมัจฉริยะความตระหนี่ตระกูล 3. ลาภมัจฉริยะความตระหนี่ลาภ 4. วรรณมัจฉริยะความตระหนี่วรรณะ 5. ธรรมมัจฉริยะความตระหนี่ธรรม 6. นิวรณ์สิ่งที่ขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดี 5. 1. กามฉันทะนิวรณ์นิวรณ์คือความพอใจในกาม 2. พยาบาทนิวรณ์นิวรณ์คือความคิดร้าย 3. ถีนมิทธานิวรณ์นิวรณ์คือความหดหู่และเสื่องซึม 4. อุทธัจจกุกกุจจานิวรณ์นิวรณ์คือความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์คือความลังเลสงสัย 7. อารัมภาคิยสังโยชน์ทำที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์เบื้องต่ำ 5.1. สักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นของตัวของตน 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัย 3. ศีลัพพตะปรามาสความถือมั่นศีลพรต 4. กามฉันทะความกำหนัดในกามคุณ 5. พยาบาทความคิดร้าย 8. อุทธัมภาคียสังโยชน์ธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์เบื้องสูง5 1รูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน2อรูปราคะความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน3มานะความถือตัว4อุทธัจจะความฟุ้งซ่าน5อวิชชาความไม่รู้แจ้ง9สิกขาบท5 1ปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์2อทินนาทานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้3กาเมสุวิชชาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสิบ316อาภัพฐานฐานะที่เป็นไปไม่ได้5 1เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีณาสพจะจงใจปรงชีวิตสัตว์2เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีณาสพจะถือเอาสิ่งของที่ผู้อื่นมิได้ให้โดยอาการขโมย3เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีณาสพจะเสพเมถุนธรรม 4. เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีณาสพจะพูดเท็จทั้งที่รู้ 5. เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุขีณาสพจะสั่งสมบริโภคกามเหมือนเมื่อเป็นคฤหัสถ์ 11. พยัสสนะวิบัติ5 1. ญาติพยัสสนะความวิบัติแห่งญาติ2โภคพยัสสนะความวิบัติแห่งโภคะ3โรคพยัสสนะความวิบัติเพราะโรค4ศีลพยัสสนะความวิบัติแห่งศีล5ทิฏฐิพยัสสนะความวิบัติแห่งทิฏฐิท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความวิบัติแห่งญาติเป็นเหตุเพราะความวิบัติแห่งโภคะเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติของโรคเป็นเหตุแต่สัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเพราะความวิบัติแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความวิบัติแห่งทิฏฐิเป็นเหตุ12สัมปทาความถึงพร้อม5 1ญาติสัมปทาความถึงพร้อมแห่งญาติ2โภคสัมปทาความถึงพร้อมแห่งโภคะ3อโรคยสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความไม่มีโรค4ศีลสัมปทาความถึงพร้อมแห่งศีล5ทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความถึงพร้อมแห่งญาติเป็นเหตุเพราะความถึงพร้อมแห่งโภคะเป็นเหตุหรือเพราะความถึงพร้อมด้วยความมีโรคเป็นเหตุสัตว์ทั้งหลายหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นเหตุหรือเพราะความถึงพร้อมแห่งทิฏฐิเป็นเหตุ 13. โทษแห่งศีลวิบัติเป็นของบุคคลผู้ทุศีล 5 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในโลกนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่1แห่งศีลวิบัติของบุคคลผู้ทุศีล 2.